Bismillahirrahmanirrahim. I dag er torsdag den 25.10.2018. Vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول رب البرية تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كتاب الله سوره الإسلام في النور خامس سورة الواقعة، والله سبحانه وتعالى سيا افتح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا وقعت الواقعة، الواقعة هي اتناون فوق القيامة، القيامة طمدين، وإن النون على الواقعة. الله سبحانه وتعالى سيا نو طمدين أعنع إلا نو طمدين أعتستر. إذا وقعت الواقعة، الواقعة طمدين وو إدفعت مسلم سنبوة أوليوة برنها يونيفرس. وعليكم السلام ورحمة الله حاجة بعيدة، الله يكرمه. Hvor et hvert muslim på den her univers skal sikre sig, at han skal sikre sig, at han arbejder for den dag. En muslim, der ikke arbejder for den dag, skal ikke forvente, at der er, at Allah subhanahu wa ta'ala overhovedet kigger på ham. Fordi den dag er ligesom betragtet for folk, som har gjort sig klar. Klar på hvad? Klar på en rejse. Der er mange ligesom, der undrer sig lidt over, hvordan er der en rejse? Muslimerne tror på, at det her liv er et imidlertidigt liv. Det er på en ferie, en test, en form for ibadah, tilbedelsesfære, hvor efterfølgende, der skal de igennem en eksamen. Og yawmul qiyama, dommedagen, er den eksamen. Og det er derfor, der er nogle basale ting, der forekommer før det. Ligesom adabul qabr, as-sirat. Men nu taler vi om al-qiyama. أن الله سبحانه وتعالى سيئ إذا وقعت الواقعة نو قيامة أبستار تمدين هستسا أتنا قويقا سيئ الله ليس لوقعتها كاذبة نو تمدين هلقسا سرى إكنون دكذي جفيو التمدين أعلي. Hvorfor? Fordi så det er klart og tydeligt, at du vil være i stand til at se, at Allah subhanahu wa ta'ala har sat i gang, hvad han har lovet. Dem som ikke tror på yawm al-qiyamah, på dommedagen, på straffen, på jannah, på nar, dem som ikke tror på Allah subhanahu wa ta'ala, hvad der er for den og hvad der er på den, så begynder de at sige: bare vi var troende. Men her siger Allah, لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَة. Alle vil tro på, hvad der skal ske. Så siger Allah, خَافِضَةُ الرَّافِعَةِ. Den har løftet nogle folk. Den har fjernet nogle folk. Den har sørget for, at der er nogen, der har fået en status, og andre har fået mindre status, og nogen blev ligesom fjernet. Hvordan? Kuffar i dunya har fået en status. Fattige eller muslimer, whatever. Folk, som har boet på den her jordoverflade, undertrykt på grund af deres din, som er islam. Allah vil opløfte dem på grund af deres iman og tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis du kigger på dem, som var sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der havde du fattig, svag, tidligere slaver, hvor Allah subhanahu wa ta'ala opløfte den. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til Bilal, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, som var slav til Ubay ibn Khalaf. Han sagde til ham, jeg kan høre dine bevægelse op i Jannah, hvad er det du gør? Det er ikke fordi vi skal nævne nogen om sahaba, bare for at fortælle, at islam har opløftet nogle folk, som var svag i led i dunya. Og det er derfor, når der blev sagt, inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bedste er jer, den bedste er jer, som har gudfrygthed. Og når folk skal testes, så er det med den iman, de bærer. Og selvfølgelig, der skal være handling. Det er ikke bare iman med noget handling. Iman, det er, den er baseret på handling. Ligesom gudfrygthed. Hvad er det, der forhindrer en til at udføre en hændelse? Det er den iman, som sidder i hjertet, som forhindrer en til at udføre det. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, خَافِضَةُ الرَّافِعَ, løfter og sænker. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا. Når jorden ryster, og så begynder den at bevæge sig, idha rujjatil ardu rajja, når jorden ryster og bevæger sig, så alt der ligger ovenpå den falder. Det betyder, der sker jordskælv, der sker en bevægelse, nu sker der noget på jorden for at fjerne det der ligger på overfladen. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا. At selve bjergene bliver til ligesom støv og falder ned, som om de har intet haft andet end at den har været ligesom ingenting. Hvis du kigger på et bjerg, som er kæmpe, når bevægelsen har lagt sig, så siger Allah, bjerget bliver til intet bagefter. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا. Så bliver den til هَبَاءً مُنْبَثَّا, det vil sige ingen anden støv, der ligger der. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Så har I været 8 slags par. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة تدم صمتاع داس بؤ مهاي هون ودم صمففر هننغة تل أدي أوى تاع داس هننغة مهاي هون صريك عن تخير الجنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Til dem, som tager deres bog med venstre hånd, og dem, der entrerer helvede, må Allah beskytte mig og beskytte jer fra jer. I ved, at muslimerne arbejder på til én ting. At aflevering af deres handlinger forekommer med højre hånd, så de kan få succes og entrere Allahs Jannah. Og undgå at modtage handlinger med venstre. Så siger Allah, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Dem som forskynder sig til iman, og til jihad, og til tauba, og til de gode gerninger. Det er dem som forskynder sig til Allahs barmhjertighed. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Sahaba blev kaldt as-salaf. Og dem, som kommer efter dem, blev kaldt al-khalaf. Og hvis du kigger på sahaba, hvordan de har forskyndet sig til at opnå al-jannah. Og hvis du kigger på, hvordan de efterkommer, de kommer længere væk fra at spørge Allah om jannah. Generationerne efter det bliver sværere, bliver mere svag, mindre glad for akhira, mere glad for dunya. Og hvis du kigger på vores generation nu, fokus er ofte, hvad der skal ske, ligesom nu. Folk har tendensen til at tænke på, hvad skal der ske efter pension? Hvad skal der forekomme i pension? Hvad skal der ske efter, jeg har hørt et eller andet, en kvinde, der har 110 år. Der var en interview med hende, hvor de snakker med hende, så siger hun, ja, der er nogle ting, som hun mangler at lave, så hun glæder sig til at ligesom gå i gang med at udføre det. En kafir. Og det er derfor, glædhed af dunya har rodfæstet sig i folks tanker. Det er derfor, de er simpelthen for glade for at leve på den her dunya. Og er bange for at møde al-akhirah. Starten på akhirah er død. Starten på akhirah er død. Lige så snart du er død, så starter din akhirah. Med adab al-qabr, med hvordan du klarer dig. Og det er derfor, hvis du kigger her, så siger Allah, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Dem, som har forskyndet sig til hvad? Til at sælge sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, jihad, tauba, gode gerninger. Dem, som forskyndet sig til at have Allahs barmhjertighed. أولئك المقربون. الله سبحانه وتعالى definerer for dig, hvem er de folk. Allah siger, أولئك المقربون. De her folk, det er dem, som er tæt ved Allah سبحانه وتعالى. Og dem, som vil få en høj belønning. Og det er dem, Allah سبحانه وتعالى, der tiltrækker dem til at være nær. Fi jannat al-na'im. Ikke nok om det, Allah vil belønne disse folk haver. Jannat al-na'im, succesfuld haver, paradiset, som Allah har skabt, unikke, ingen har rette. Allah har skabt det specifikt til menneskene og til jinn fra dunya. Thullatum min al-awwalin. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ثُلَّة, det betyder en lille del af gruppe. Som man kan se, en lille gruppe fra tre og op efter. Og det man siger, dem fra Adams slægt, som har fulgt en profet, så siger ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. Hvis du tager Adam alayhi salatu wassalam, og fremadrettet før Muhammed, så kalder man det her gruppe dem som Allah nævner af de tidligere nationer, som har været troende på Allah, de vil få den her succes at entrere al-Jannah. Men Allah siger, at de er nogle få. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Og dem som blev kaldt en lille del af de efterfølgende, det er Muhammeds ummah. Og hvorfor bliver du kaldt lille smule? Det betyder, at ligesom en konkurrence mellem os og de tidligere nationer, så vi får få i forhold til dem. Fordi der har været hav af folk for os. Og Muhammad s.a.v. siger, inni la arju an nakunu nusfa ahlil jannah. Inni la arju an takunu nusfa ahlil jannah. Jeg ønsker, at vi er halvdelen af Jannah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hvis du kigger i alle nationer, så vil den her umma have en stor del af det, bi'idhnillah ta'ala. Ala sururin mawduna. Ala surur. De sidder på... Hvis du kan oversættelse af surur, de flertal af sarir. Og sarir på arabisk, det betyder en trone, en bænk, en seng, noget som er løftet op, ligesom sat op med guld belagt, eller guld sat, og så er der perler, og alt hvad der blev sagt, så siger Allah, ala surin mawduna, de sidder på det her bænke, som er udsmykket med de bedste udsmykning, guld og diverse diamanter. متكئين عليها متقابلين. De ligger sig på siden over for hinanden, taler og hygger. متقابلين over for hinanden. متكئين ligesom når du sidder derhjemme og du sidder afslappet. Det vil sige du sidder ikke ligesom hvad skal man kalde det over for andre, hvor du er nødt til at sidde oprejst, ligesom stift, nej. Sidder afslappet på din side, slapper af, nyder hvordan du sidder. Allah siger, muttaki'in, med al ittikar, du ligger der på siden. Muttaqabilin, over for andre, snakker med de andre. Yatufu alayhim wildanum mukhalladun. Yatuf, det betyder, at der bevæger sig omkring dem. Wuldan mukhalladun. Altså ligesom tjener. Allah vil skabe nogen, ligesom hur'in vil skabe nogen tjener, som er der for evigt. Og det er derfor, der er mange ligesom, der siger, åh, hvordan er det? Wuldan, det betyder, der er folk, tjeneste folk, som Allah skaber, som har det samme alder, som har ingen ændring i det, den vil være der for evigt sådan der. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger Uldanun mukhalladun, og de vil være der for evigt, og de vil være tjeneste folk for Jannas beboere. Og der er også en anden holdning, som siger, at de er børn af muslimin. Og den der, den går ikke ind for, men at Allah har skabt dem til at være tjeneste folk for at sikre, at folket har folk til at tage sig af. Og det er skabt for evigt, og de har en opbevar alder. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. De her tjeneste folk bevæger sig med akwab. Og her al-aqdah. Al-aqdah, det betyder jam'u qadah. Og det er al-qadah. Det er grus, som er rund, hvor du kan holde den med din... den har sådan en øre, hvor du kan holde den med, og de plejer at være store. Wa abariq. Og abariq, det betyder dem, som er en kande, som har en større størrelse. Wa ka'sin min ma'in, ay min khamrin kharijah min uyun latunsab. Det betyder... den, og de får nogle glas, hvor der er alkohol sat fra fløder, som de blev hentet direkte til dig. Og her kan man se, glas kerner og og den der hvad hedder den der ligesom en grus, ja, grus og kerner og glas, som blev hentet fra fisk, fra frisk floder, som Allah subhanahu wa ta'ala skabt til dig. La yusadda'una anha wa la yunzifun. De folk, der drikker, hvis du drikker alkohol i dunya, så får du tømmer med en ondt i hovedet, whatever. Men Allah siger, det her giver hverken ondt i hovedet, smerte i maven, eller din hjerne og din forstand, din hjerne og din forstand vil forsvinde. Nej, den er forblivende. Du vil ikke få ondt i hovedet, og du vil ikke blive dårlig. Ej heller vil du ligesom mærke tømmermænd overhovedet. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Og de vil få de de frugter, som de selv ønsker, som de selv vælger, som de selv har lyst til, som de selv kunne få. Og det er derfor, man siger, hvis jeg savner æbler, æbler i dunia er ikke de samme æbler, som er i akhira. Fordi Allah siger, ingen øje har set. De vi kender navnene, men de æbler, du vil få, er specielt dykket æbler af slagsen til dig. Og ikke en, men flere. Og sådan er det med diverse frugter. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Og lahm tayr. Lahm tayr, det er kød fra tayr. Og tayr, det er ligesom fjerkræ-agtigt. Og det kan være fugle. Og alle slags fugle, om det er store fugle, lille fugle, alle de her slags fugle, som man, folk elsker, så siger Allah, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Og det er alle slags fugle, som de selv ønsker. Og så kommer her, وَحُورٌ عِينٌ. وَحُورٌ عِينٌ. Det er nogle jannas skabte kvinder, som Allah subhanahu wa ta'ala vil skabe i Jannah. Og den har, ligesom den har et hud, som er gennemsigtig, hvor man kan se igennem til knoglen. Og deres øjne er store, og de her er skabt til bestemte folk. Når folket har fået deres, ingen andre må se dem. Kun dem, som de tilhører. Og sådan har Allah subhanahu wa ta'ala skabt. Ka'amthali lu'lu'i al-maknun. Ka'amthal, ligesom. Al-lu'lu', det er... Hvad hedder lu'lu'? Det der, du... Hvad hedder det der, subhanahu wa ta'ala, på dansk? Den er hvid, og den ligger i den der, en lukket... subhanallah. Hvad er det, det hedder på dansk? Man kan lave nogle halskæder og alt det der ud af. På arabisk side, den ligger inde i sadafa. Den ligger inde i, i det der lukket, som man henter fra havet. Hvor folk, de kan spise det der inde i... Jeg kan huske, hvad det hedder, subhanallah. Ja, perler, ja. Men hvad hedder den der? Åh, subhanallah, den er glemt. Måske kommer det. Muslinger, ja, det er rigtigt. Lulu al-maknun, det er den der perler, som bor inde i de der muslinger. Eller inde i den der muslingskal. Og gemt. Når du åbner det, så kan du se det. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, ka'amthali lu'li' al-maknun, som ligesom perlerne, som er gemt væk. Og så siger Allah, jaza'an bima kanu ya'malun. Belønning, hvad de kan få med de handlinger, som de selv har fået. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. De vil ikke høre. Yasma'un, folket vil ikke høre. Lagu. Lagu at snakke om alle mulige mærkelige ting. Og de vil ikke høre andet end. Altså hvis du siger forbandelser, dårlig tale eller alt andet, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, folket vil ikke høre det her. Folket derinde vil høre kun noget godt. Illa qilan salaman salama. Folk vil kun høre, hvor folket hilser på hinanden. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Folket af højre hånd er folket af højre hånd. Det betyder forhøjelse af folk. Ashabul jannah er delt i sektioner. Og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller angående dem, der ligger højere eller lavere. Og så siger Allah, wa ashabul yamini, ma ashabul yamin. For at fortælle, der er nogen, som har en højere status i Jannah. Og det er, at nogen af ulema siger, ashabul jannah til thaniya. Dem, som har en anden status i Jannah, så siger Allah omkring dem. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ. De her folk, de vil være i sidr makhdud. Sidr, det er slags træ. وَالْمَخْضُود خَدْ شَوْكَ أَيْ فَهُوَ صِدْرٌ لَا شَوْكَ فِي. Det er træ, hvor der ikke nogen pigge i, som kunne skade. Og så siger Allah, fi sidrin makhdud. Det betyder, at de sidder tæt op af et træ, som har en udseende, hvor der ikke nogen pigge i. Wa tal'in mandud. Og det er, nogle af ulema siger, at det er ligesom banantræer. Og så var der faktisk nogen, der vi holdt en tafsir deres, og det var bare for at skabe en god stemning. Og da de nævnte, at mandud, det er mos, så siger han, det er sikkert Somalia, der sidder der. Fordi Somalia er folk, som helt vil med mos, med bananer. Og hermed kan man sige, at hvor Allah siger, hvor talhin mandud. Talhin mandud, det er den træ, som Allah nævner. Nogle ulema siger mos, andre siger, at talh, det er nogen træ, som plejer at vokse i Mekka. Og andre siger alt muligt. De er svært at ligesom at sætte på. Men hvis vi siger, som de fleste ulema, at det er ligesom banantræ, så siger Allah, at det vil være omkring det her område, hvor der også nogle bananer. وَظِلِّمْ مَمْدُود. Og så vil der være skygge, som trækker sig, som vil ikke vil forsvinde. Og i skygge, når du har lys, og du har solen eller lys bagved, men alligevel der er skygge hele tiden, den er ikke generende. وَمَاءٍ مَسْكُوبَ أَيْ مُنَصَّب. Og du vil se noget vand, som bevæger sig, hvor folket, de kan bare drikke af det. Og siger Allah, وَمَاءٍ مَسْكُوبَ. Og her, der kan det være fløder, som bevæger sig, indhold noget flydende, og det kan være hvad som helst, behøver ikke være vand. Det kan også være mælk, det kan også være alkohol, eller det man kalder khamr, eller lignende. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا. Der vil eksistere det man kalder masser af frugter. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. De vil ikke være forhindrende for folk. Ej heller vil være forbudt. Folk de kan tage hvad de vil. وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ. وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ. Fursh, det betyder al-asirrah. Og her er der nogen, der siger, det er ligesom tre, hvad hedder det, senge, som er løftet op. Andre ulama, med hensyn til den ayah, siger, det er kvinderne af Jannah, som er skjult kun for deres mænd. Og så siger, fordi Allah bagefter siger, inna ansha'nahunna insha'a. Og den her aya, inna ansha'nahunna insha'a, det er en form for skabelse, som Allah subhanahu wa ta'ala vil ligesom skabe, hvor folket kommer. Hvordan skal jeg forklare? Skabelsen af en kvinde i Jannah vil være anderledes i skabelse i dunya. Med alt. Og derfor Allah siger med hensyn til det, inna ansha'na hunna insha'a, så deres skabelse vil være bedre end hurun i. Nummer 1. Nummer 2. De skavanker, som kvinderne kommer igen med fødsel, med hensyn til, at de mister deres mødom, whatever det her, Allah subhanahu wa ta'ala vil gøre det til at være som om, de stadig går tilbage til nulforbrug. Det betyder jomfruer. Fordi Allah siger bagefter, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, vi har gjort den tilbage til zero. Det betyder tilbage til, hvor de var under skabelse. Til at være med deres mødom og det hele. Det betyder tilbage til, hvor de, da de blev født. Uraban atraba, uraban atraba. Og det betyder en kvinde, som er tiltrækkende, belystlagt, som taler med smuk stemme, og alderen for den er elsket for alle mænd. Nogle af ulema siger, at alderen for Ahl al-Jannah ligger i 30'erne. Starten af 30'erne. Og andre siger, Allahu a'lam, kun Allah der ved, hvordan alderen er kvinder. Den er anderledes end mænd. Men det korte og lange er, at den slags kvinde er ikke en kvinde, som i dunya, hvor er hun ødelægger stemning. Og ødelægger et hvert forhold med at tælle for meget, og kræve for meget, og brokker sig hele tiden, og starter fra morgen til aften med at brokke med det ene eller det andet. Allah subhanahu wa ta'ala vil sørge for, at den kvinde er skabt til at være tiltrækkende, acceptabel, og plus til at være en kvinde, som vil skabe et flot atmosfære, en god atmosfære. Li ashab al-yamin thullatun min al-awwalin. Li ashab al-yamin, det her har Allah skabt for de folk fra anden del af Jannah. Det betyder anden Jannah del, hvor Allah har skabt det her for dem. Og tidligere nævnte han for dem, der bor i Iran. فَجَعَلْنَا هُنَّا كَعْرَمْ عَلَى صَحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. En del af starten. Og starten her, det betyder de tidligere. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Det betyder dem fra Adam og frem efter til Muhammad, og fra Muhammad og fra Nogale, der har været en del af hver. Og det er en blanding mellem os og dem. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Og vi er ثُلَّةُ الْآخِرِينَ, det er Muhammads ummah, som er efterkommer. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. Må Allah beskytte os. Allah nævner, hvem er أَصْحَابُ الشِّمَالِ. Det betyder dem, som tager deres bøger med venstre hånd, så de kan få Jahannam. Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. Hvor det hen? Samum, det er ikke ilm. Samum er damp, som kommer fra ilm. Wahaj. Det betyder, når du laver pasta, så kommer der noget op efter. Hvis du sætter din hånd, så brænder det. Har I mærket efter sådan noget? Hvis du tænder ild, og der kommer lidt røg, og den der røg, den er varm, kraftig. Allah subhanahu wa ta'ala siger, fi samumin wa hamim. De vil få det her til at fronten, som har en høj varm luft, og al-hamim, det er al-ma al-har. Det betyder vand, som er kogende. Må Allah beskytte os. De vil være der i en dam, som er varmt, og i en koncept af kogende vand. وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ. Må Allah beskytte os. De prøver at finde et sted, hvor der er skygge. Så siger Allah, skyggen er udført i Jahannam fra røg, som stammer fra bunden af Jahannam. Må Allah beskytte os. La barid wa la karim. La barid, den er ikke kold. Den er ikke ligesom i Jannah. Allah vil belønne ahli al-Jannah for deres handlinger og deres offringer. Allah siger til Jahannams folk, hvad I kommer til at møde, la barid wa la karim. Den er ikke kold. Den er ikke ligesom i Jannah, men wala karim. Den er hverken lyst til at se på det, fordi den er modbydelig udseende, skræmmende. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. De her folk, da de har været i dunya, de har levet under nogle andre vilkårligheder. Og Allah kalder den mutrafin. De har skrevet under på en ligegyldighedserklæring, har vendt ryggen til Allah, har vendt ryggen til din, er ligeglad med noget som helst, der hedder din. Og dem siger vi ofte. Hvis du spørger folk, så siger de, wallah, ja, akhi, jeg vil gerne leve. Jeg vil gerne have et liv, som er fredeligt. Jeg gider ikke gå op i halal haram. Jeg vil ikke gå op i, der er noget, der hedder, jeg skal tjekke, om det der er tilladt for mig at spise, og det der det er tilladt at lade være med at spise. Jeg skal ikke gå op, hvor jeg kan arbejde, om det er tilladt for mig at arbejde der, eller ikke tilladt for mig at arbejde der. Jeg skal ikke tænke, hvis jeg skal være sammen med en kvinde, eller en kvinde skal være sammen med en mand. Er det tilladt eller ikke tilladt, at jeg skal have et fredeligt liv? Jeg skal ikke have en forhindring. Allah siger, i dunya har de her folk været ligeglade. Og det er derfor, Allah kalder den mutrafin. Min al-itraf. Og hvad er itraf? Det betyder at være ligeglad. At være så ligeglad, at ingen kan forhindre den. Og ingen kan stoppe dem. Og ingen kan være med til at skabe en skabning og få deres lyster. Og folk vil gå overgivet med tingene. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. Ja Allah. Ja Allah. De forskynder sig til at bekræfte deres synder, som er skyld. Og kalder folk. Eksempel. Hvor mange gange har I hørt folk kalder til demokrati? USA. Hvor mange gange har I hørt USA råbt om demokrati? Hvor mange gange? Og vil tvinge folk til demokrati? De prøver at tvinge dem i Irak. Og de prøver at tvinge dem i Afghanistan. Og de prøver at tvinge dem over hele verden. Og hvis du spørger dem, hvad er det, I prøver på? Vi prøver at stjæle jeres din. Ødelægge jer. Fjerne alt, hvad I har tilbage af manér. Fjerne alt, hvad I har tilbage af manér, af din, af islam, af gudfrygthed. Og efterlade jer uden noget som helst. Og det er set. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. De plejer at sige, hvis vi dør, og vi bliver til jord, eller vi bliver til knogler, bliver vi sendt tilbage igen? Av abauna al-awwalin, og det samme gælder for vores forfædre, vil de blive sendt tilbage igen? Kul, sig til dem, innal awwalina wal akhirin, sig til dem, fra Adam og fremad efter, og fra Muhammad og bagefter, lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, de bliver samlet alle sammen under hvad? Under miqat. Og miqat, det er et samlingspunkt, som folk kommer til at være. For hvad? For dommedag. Hvem kender til det? Allah subhanahu wa ta'ala og ingen andre. Du og jeg og enhver kender ikke til det. Kun Allah subhanahu wa ta'ala, din eneste, der kender til det. ثم انكم ايها الضالون المكذبون, og ja, som er løgner, som الضالون المكذبون, ضالون misvejledende, مكذبون løgner på dommedagen, لآكلون من شجر من زقوم, I kommer til at spise af den træ som Allah skaber i Jahannam, som hedder Zakum, og når du spiser det, så vil du drikke, og når du drikker, så drikker du varmt vand. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, og den er faktisk mur. Mur, det betyder mur, hvad hedder det på dansk? Ligesom sur. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, så vil jeres mave være fyldt med det. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, fordi I føler den af jeres mave, fordi I er sultne, så vil I drikke af varmt vand for at skylle det ned. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ, og her, der kommer I til at drikke noget, som hedder al-him, og det er den varmeste af de hele, som vil komme ned, for I tror, det vil fjerne styrken eller lysten til det her. Hada nuzuluhum yawm ad-din, til deres plads i Jahannam, og det er deres plads, som Allah vil give dem. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, det er os, der har skabt jer, så er det på tid, I tror på det. Afara'aytum ma tumnun, kan I se, hvad der sker mere? A'antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun, kan I se, hvem har skabt jer? Er det os, altså Allah, der har skabt jer? Eller er det jer, der har skabt jer? Nahnu قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين, vi har bestemt, hvordan døden skal ramme jer, og ingen kan forskynde sig til at fjerne det. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون, at vi skal kunne skifte jer, og vi har skiftet nogle af de her tidligere nationer. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, og skaber jer, uden at I selv vidste. Da Allah skaber mennesker efter døden, og får dem til at komme tilbage, det er en straf i sig selv. Fordi det er ikke det, de døde efter, men de har set masser af straf på vejen. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذْكُرُونَ, og I ved, hvordan jeres skabelse har været første gang. Kan I huske det? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, kan I huske, da I selv har været med til at pløje jord? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, er det jer, der har sået, og er det jer, der har sået, eller er det os, der har sået, altså Allah? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا, hvis vi vil, så har vi ødelagt jeres afgrød. فَضَلَلْتُمْ تَفْكَهُونَ, så har I bare siddet og ligesom hvad skal man sige, kigget på jer selv for at se, hvordan kan det ske, at det her ikke skaber noget som helst. Og ta'jabun, det betyder tafkahun, ta'jabun. I vil stå og være forbavsende over, hvad der sker. Inna la mughramun, inna la mughramun. Og det er al-mughram, alladhi dhahaba maluhu bighayri awa. Så vil folk sige, vi har tabt. Vi har tabt alt, hvad vi havde. Men nahnu mahrumun, men vi er folket, hvor Allah har fjernet alt, hvad vi havde. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Kan I kigge efter de vand, som I selv drikker? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ. Er det jer, der har fået det der vand til at komme ned til jer fra skyerne? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Eller er det os, der har fået det ned? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا. Hvis vi ønsker, så har vi gjort det her vand til at være ujaja. Allahu Akbar. Ujaja, det betyder saltet, så I ikke kan drikke det, ligesom havet. فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. Så burde I være taknemmelige. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Kan I se ind, som I kan se det med jeres øjne? أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا. Er det jer, der har skabt træerne, som I bruger til ild? أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. Eller er det os, der har skabt det? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً. Vi har gjort alt det her som en hukommelse for jer. وَمَتَاعًا لِلْمُقِينَ. Og vi har gjort det her til at være en huskesed. وَمَتَاعًا لِلْمُقِينَ. لِلْمُقَوِينَ. At for at være for folk, som ønsker at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og plus للمقوين, det betyder المسافرين, dem som rejser. Og et hvert rejse, som menneskerne kommer ud over. Allah gør alt det her til at være en hukommelse for folk, der på farten, eller ud at rejse, eller ud at kigge på udsigter, så de kan huske, hvordan Allah har skabt det hele. Så siger Allah, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Se, subhana rabbi al-azim. Fala uqsimu. Nu siger Allah noget til os alle. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jeg sværger ikke på placering af nujum. Og fala uqsimu, det betyder, at jeg sværger på de skabelser, som Allah har skabt. Og det betyder, Allah subhanahu wa ta'ala skaber planeter, stjerner, whatever, så siger han, jeg sværger på det her nujum, eksistensen, og de er der, fordi det er ham, der har skabt det. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Og det er en svævning, hvis I kender til det, den er rimelig hård. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Den er en Koran, som er karim. Karim, min al-karam. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den til at være venlig, attraktiv. Hvor folk burde underkaste sig til det. Fi kitabin maknun, den er skrevet i den opbevaret tavle, en del af opbevaret tavle. La yamassuhu illa al-mutahharun, ingen må gøre det, anil malaika. Tanzilun min rabbil alamin, blev nedsendt kun af Allah. Afa bihada al-hadith antum mudhinun, med det her hadith, hvor I kommer og siger noget løgn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Og I kigger på jeres provision, og I lyver om det, som om de er, der skaber den provision. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Hvordan er det, når tingene har nået til الحلقوم, det betyder, at jeres sjæl bevæger sig op, så den nået til halsen og bevæger sig ud af halsen. Nå. وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Og på det tidspunkt, så vil jeres syn bevæge sig op for at se jeres sjæl blive flået ud af jeres krop. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Og vi er tæt på jeres sjæl end jer, hvor I ikke kan se det. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Bare I ikke skylder os noget, fordi I skylder os alt, hvad I har været igennem i dunya. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Prøv at returnere alt, hvad vi har givet jer, hvis I har været trofaste. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Hvis han er været blandt dem, som har været tæt. فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Så vil han få alle de belønninger. Og en jannah, som vil han få, hvor han vil leve succesfuldt i det. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. Og hvis han var blandt أَصْحَابِ الْيَمِينَ, en placering i jannah, dem som tager deres folk, dem der tager deres bog i deres højre hånd, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, velsignelse vil være en hilsen på de folk, som blev kaldt folket af højre hånd. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ, men hvis han er været blandt de løgner, som har været misvejledende, فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ, så vil de blive kastet i ilden. Bliver kastet i hamim. Hamim, det er selve varm damp. Jahim, og så vil de blive kastet direkte ned i ilden. Inna hadha lahu haqqul yaqin, og det er den sandhed, som er sand, hvor deres placering vil være. Fasabbih bismi rabbika al-azim, subhan rabbi al-azim, velsignet være Allah med hans navn, som er den største. Barakallahu fikum wa jazakum Allah al-khair. Næste gang starter vi med surat al-hadid, og vi er på vej hen mod subhanallah al-juzr. Det betyder kapitel nummer 28. Kapitel, altså vi er ved afslutningen. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tayyib, har I nogle spørgsmål? Vi tager det inshallah.